آیات انا فتحنا لك فتحا مبینا ويهديك صراطا مستقیما، میں نے تمہیں مضبوط رکھا ہے صراط مستقیم پر. صراط مستقیم العبادت اللہ، ویسا ہی موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، میں نے مضبوط رکھا تھا دونوں کو صراط مستقیم پر. ہدایت مانا مستقیم رکھنا، پکا رکھنا. اور پیغمبر کو خطاب ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو صراط مستقیم اللہ کی کتاب، اللہ کی عبادت، اہدنا مضبوط رکھو. لفظ ہدایت کئی معنوں پہ آتا ہے اور اس کے چار اصول ہیں. ہدایت معنی دینا، دکھلانا، تحفہ دینا. ایک ہدایت عام تمام مخلوق کو گیت دیا ہے، وہ حیوان کو بھی دیا ہے ہدایت، انسان کو بھی دیا ہے. اول ہدایت جس میں تمام مخلوق شامل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا تھا ما رب قوما، تمہارا رب قوم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں رب من الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے جس نے پیدائش دی ہے سب کو، وہدا اور سب کو ہدایت دیا ہے. یہاں دکھلانا ہے بقا، کیا ہدایت بمانے بقا، چیونٹی کو ہدایت دیے کہ یہ کہو، حیوان کو ہدایت دے کے یہ کہو، پرندے کو ہدایت دے. ہدایت بمانے عام، اس میں سب مخلوقات شامل ہیں، اور یہ ہدایت ہے بمانے بقا کے. اور دوسرا ہدایت آتا ہے بمانے انزال الکتب و ارسال الرسل، کتابیں بھیجنا اور پیغمبر بھیجنا. یہ ہدایت خاص ہے انسان کے ساتھ. ہر قوم کو ہم ہدایت دیتے ہیں ولکل قوم ہاد، اس ہدایت میں انسان شریک ہے، اس میں حیوان نہیں ہے شریک. ہدایت بمانے کتاب دینا اور پیغمبر بھیجنا، یہ انسان کی بھی ہے. تیسری ہدایت کیا مانے؟ توفیق. اور یہ خاص مسلمان کے ساتھ ہے. ایک ہدایت ہے جس میں کافر اور مشرک شریک ہے. پیغمبر کافروں کو بھی بھیجے گئے تھے، مومنوں کو بھی بھیجے گئے تھے. اور ایک ہدایت بمانے توفیق، ہدل للمتقین. توفیق دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جن میں تقویٰ ہو، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور چونکہ ہدایت ہے بمانے ثمرہ، اس کا فائدہ، ثمرہ مانے جزا، فائدہ. جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی آخری پکار یہ ہوں گے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کا ثمرہ دیا. بعض لوگ فرق نہیں کر سکتے تو ہر جگہ ایک معنی کرتے ہیں، اور لوگوں کا معنی ہدایت کا مضبوط رہنا، بتلانا. واہدنا الصراط المستقیم، ہمیں توفیق دے دے اللہ اپنی کتاب کی کہ ہم اس پہ عمل کریں. تو اے جناب ہمانے توفیق، اے جناب ہمانے تصبر. تو سوال اللہ نے بتلایا اے جناب صراط المستقیم، اللہ ہمیں توفیق دے دے صراط المستقیم کا. اور اس صورت میں کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، انعمت علیہم. اس صورت میں تمہاری دشمن کو بتلائے گئے ہیں اور تمہارے دوست. تمہاری دشمن کون ہے جو تم کو اس کتاب سے روکیں گے؟ جو اس کتاب سے تم کو روکتے ہیں وہ تمہاری دشمن ہے. ان کا ذکر ہے سورۃ النمل میں اور سورۃ آراف میں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سورۃ آراف میں شیطان نے قسم اٹھایا ہے. لَأَقْعُدَنَّ، لام تاکید اور نون تاکید ثقیل آئے، شیطان نے قسم اٹھایا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میری قسم ہے تجھ پر بیٹھوں گا قرآن کے سامنے، نہیں چھوڑوں گا ان کو قرآن. ان کو میں نہیں چھوڑوں گا قرآن کے لیے. سورۃ آراف میں ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یقیناً میری قسم ہے نہ چھوڑوں گا میں ان کو قرآن کی طرف. ثم لَآتِيَنَّ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے آؤں گا اور اسے کہوں گا کہ بھائی گرمی ہے کہاں جاتے ہو، لمبا راستہ ہے. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور پیچھے سے خط بھیج دوں گا، غوث سے ڈالوں گا مت جاؤ. وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چاروں طرف سے ان کو گھیر لوں گا اور میں نہیں چھوڑوں گا ان کو قرآن پڑھنے کے لیے. تو مانین کس کے شیطان ہے، اور دوسرا مانین ان کی پیر ہیں بڑے بڑے کبرا. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فَعَذَبْنُونَ السَّبِيلَ، صورت احضاف صدا سکت میں ہے جہنم میں جہنم ہی کہیں گے. اللہ اِنَّا اَتَانَا سَادَتَنَا، ہم تابدار تھے اپنے بڑوں کے اور اپنے کافر کے. سادتنا، ہمارے پیشرو جو تھے، ہمارے بڑے بڑے جو تھے، ہم ان کے مانتے تھے. فَعَذَبْنُونَ السَّبِيلَ، خطا کیا انہوں نے ہم سے قرآن، سبیل قرآن، انہوں نے ہم کو نہیں جوڑا قرآن کی طرف. ویسے ہی اس کے مقابل ہیں پیر علماء سو. ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یکلون اموال الناس بالباطل، بہت پیر اور مولوی لوگ غلط طریقے سے مال کاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی کتاب سے. قرآن مت پڑھو اور کتابیں پڑھو، تو تم نے اپنی دشمن جان لی. تم تو اس مقصد کے لیے آتے ہو کہ میں قرآن پڑھ لوں، لیکن تمہاری دشمن کون ہے؟ تمہاری دشمن ہے شیطان، تمہاری دشمن ہے اساتذہ الکبرا. ان سے تعبیر کیا ہے مغضوب علیہم، ان پر غضب ہوا ہے شیطان اور علماء سوء اور پیر اور ضالین فاسقین اور مرتدین، یہ تمہاری دشمنی ہے. تمہارے دوست کون رہ گئے؟ سورۃ الزخ 43 اور 73 میں وہاں ذکر ہے کہ تمہارے دوست کون ہے؟ مومنین. ان سے تعبیر جان ہوا ہے انعمت علیہم، تمہارے دوست کون ہے؟ وہ لوگ جن پر نعمت ہوئی ہیں. مراد اس سے مومنان، اور مراد اس سے انبیاء علیہ السلام، اور مراد اس سے انبیاء کرام. تمہارے دوست ہوں گے، تم تو چھوڑو گے پیروں کو، لیکن تمہارے دوست ہوں گے مومنین، تمہارے دوست ہوں گے انبیاء علیہ السلام، اور تمہارا دوست ہوگا اللہ. تو سورت میں دوست اور دشمن دونوں کو بتلایا اور منظر بتلایا. اگر تم نے عقیدہ صاف کیا، اللہ کی عبادت کی اور قرآن پہ قائم رہا، تو تم من عمر لے بن جاؤ گے، اور تمہارے دوست انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، شہداء و صالحین ہوں گے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ تمہارے دوست ہوں گے. اور تمہارے دشمن ہوں گے مغضوب علیہم. ویسے ہی انعم کا معروف لایا، اس کا فاعل ذکر کیا. فاعل اس کا کون ہے؟ اللہ. اور مغضوب علیہ صیغہ تجھیل لایا، اس کا وجہ کیا ہے؟ وہ بشمار ہیں، نعمت والا ایک اللہ ہے، اور جن پر غضب کیا گیا ہے وہ بہت ہیں. اور اسماء الہی بعد الحمد ذکر کی، مطلب اس کے حمد کرتا ہوں اس ذات کی جو الہ ہے، جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے. اور سورت میں رد کیا فرق باطلہ پر. مشرکین تعریف ہی کرتے ہیں غیر اللہ کی، معین الدین اجمیری، زمین و آسمان تیری. تو مشرکین حمد ہی کرتا ہے غیر اللہ کی. تو یہاں فرمایا گیا الحمدللہ، حمد صرف اللہ کی لیے. تو مشرکین پر رد کیا گیا کہ تم تعریف ہی کرتے ہو تو ایک اللہ کی لیے کرو، مخلوق کی کیوں کرتے ہو؟ صفات خدا نے اللہ کی نہیں کرو. ویسا ہی ان لوگوں پر رد کیا جو کہتے ہیں کہ اور بھی چھوڑانے والے ہیں, تو رد ان پہ کیا. مالک یوم الدین متصرف, اور آگے تو ایک ہی اللہ مبتدین پر رد کیا. اہدنا الصراط المستقیم, وہ سیدھا راستہ پیغمبروں کا بتا نہ مبتدین کا. مبتدین جو راستے بتلاتے ہیں, یا آج اور سے آج مولود ہے, آج جنازے کے بعد بیٹھنا ہے, آج گیارہویں ہے, آج فلان دن ہے, یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. المستقیم رد مبتدین پر, کیونکہ انہوں نے مستقیم کے راستے کے سوا, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اور راستے بنائے ہیں. تو صورت میں رد مشرکین پر کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کی حمد کرتے ہیں, اور صورت میں رد مبتدین پر کہ انہوں نے پیغمبر کا راستہ چھوڑا ہے, سیدھا راستہ, اور اپنی طرف سے راستے گڑھ لیے ہیں. نئے نئے دعا, بخاری میں دو دفعہ حدیث آتا ہے, صحابی نے کہا آپ سے کہ مجھے دعا بتلائی, کلمات بتلاؤ کہ میں اس کے ساتھ دعا مانگوں. تو حضرت نے ایک لمبی دعا بتلائی, اس میں یہ الفاظ ہے, وہ آمن تو بے نبی کل لذی ارسل کا, میں نے ایمان لایا تیرے پیغمبر پہ جو جس پیغمبر کو تجھ نے بھیجا ہے. جب آپ نے الفاظ پڑھائے تو صحابی سے فرمانے لگے پڑھ لو, تو اس نے کہا وہ آمن تو بے رسول کل لذی ارسل کا, حضرت نے کہا نہیں, اس نے نبی کی جگہ رسول پڑھ لیا. تو حضرت نے کہا نہیں, میں نے جو لفظ کہا ہے وہ پڑھ لو, حالانکہ رسول اور نبی کا تو ایک ہی معنی ہے. تو دعا میں شرط ہے کہ وہ الفاظ پڑھا جائے جو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوں, اذکار میں وہ الفاظ پڑھے جائیں. آج کل ان سے پوچھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کسی حدیث میں ہے, سر سے کوئی لفظ حدیث میں نہیں ہے. پھر اس کی فیت سے ہے جو تم نماز کی اذان کے بعد پڑھتے ہوئے عرصے پہلے پڑھتے ہوں, صراط المستقیم تم نے چھوڑ دیا. تو المستقیم رد مبتدئین پر انہوں نے چھوڑ دیا, اور دہرین پر رد ہے کہ دہرین کہتا ہے زمانہ ایسے ہی چلتا ہے, کوئی مربی نہیں ہے, رب العالمین دہرین پر رد ہے. اور ایسے ہی رد ہے ان دہریوں پر کہ وہ کہتا ہے بندہ اپنے ہاتھ کا مالک ہے, نیاک نستعین, ان پر رد ہے. اور رد ہے رواف اس پر کہ وہ صحابہ کی تو تنقید کرتے ہیں, اور قرآن فرماتے انعمت علیہم, میں نے ان پر نعمت کیا ہے, جن قوم پر خدا نے نعمت کیا ہے تو تم ان قوم کی برائیاں ذکر کرتے ہو, تو رواف اس پر رد ہے کہ وہ انعمت علیہم, اگر ان کا مصلاح اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تو اور کون ہوگا. انعمت علیہم کا مصلاح سب سے پہلے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور صحابہ قائم کرتے ہیں. اگلے ہفتے میں قطر گیا تھا, قطر کی سپریم کورٹ کا جج ابن حجر مجھ سے پوچھنے لگا کہ پاکستان میں کتنے فرقے ہیں. میں نے کہا کئی فرقے ہیں, قادیانی ہے, اس نے کہا تاریخ بیان کرو. میں نے کہا نبوت سے منکر ہیں, ختم نبوت سے. پرویز ہیں, اس نے کہا وہ کون ہے. میں نے کہا حدیث سے منکر ہیں. مجھ سے پوچھنے لگا کہ شیعہ بھی ہے. میں نے کہا ہے. مجھ سے کہنے لگا ان کا بڑا کون ہے, سب سے بڑا ان کا کون ہے. میں نے کہا ان کا بڑا آج کل ابو العلا مودودی ہے. مجھ سے کہنا یہ کیا کہا تم نے, کیونکہ تو اس سے مشہور ہیں, کتابیں منگواتے ہیں تقسیم کرتے ہیں. میں نے کہا تم شیعہ کس کو کہتے ہو. اس نے کہا شیعہ وہ ہے جو صحابہ کی تنقید کرے, ان کی برائیاں بیان کرے. میں نے کہا شیعوں کا امام ہے نصیر الدین توسی, اور اس کی کتاب ہے تجدید العقائد. اس نے صحابہ پر 24 الزامات لگائے ہیں, صحابہ نے 24 الزامات کیے ہیں, اور مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت ملوکیت میں 65 الزامات صحابہ پر لگائے ہیں. حضرت عثمان نے بیت المال کا مال اپنے آپ کو دیا تھا, اپنوں کو دیا تھا. حضرت معاویہ نے بدعت کی تھی. 65 الزامات ہیں. تو میں نے کہا جو شخص 65 متاع عیوب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں وہ تو اچھا ہو گیا اور جو تو بھی ذکر کرتے وہ برا ہو گیا. اس نے کہا کہاں ہے میں نے لاؤ کتاب اس کی میں دکھلاتا ہوں. وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا تم عربی کرو گے؟ میں نے کہا تمہارے پاس عربی فارم بھی ہے اردو فارم بھی ہے, میں جگہ بتلاؤں گا وہ عربی کرتا رہے گا. جو جس شخص کی یہ حالت ہو تو کیا تم اس کو اچھا سمجھتے ہو؟ انعمت علیہم, تمام امت کا متفق علیہا فیصلہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہے معصوم نہیں ہے. معصوم وہ ہے جس کی گناہ صادر نہ ہو, تو ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے, ان سے گناہ نہیں تھے, مگر محفوظ ہے. محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا ہے, گناہ معاف کیے ہیں. اور قرآن میں قسم کے ساتھ ذکر کیا لقد رضی اللہ عنہم, میری ذات پر قسم میں ان سے راضی ہوں. ولقد عفا اللہ عنہم, میری ذات پر قسم میں نے معاف کیے گناہیں, نے ان پر گناہ نہیں ہے بھی. اب بھی جب نہیں ہے گناہ ان پر تو ایک انسان چودہ صدی میں کیسا ذکر کرتا ہے اس نے خیانت کی اور اس نے مدد کی. میں نے جب ذکر کیا تو شیخ چپ ہو گیا اور کہنے لگا کل ملاقات کروں گا. میں نے کہا اچھا, کل میں آیا کتابیں نکال دی, میں نے لکھلا یہ ہے. اس نے کہا پاکستان کے مولی آتے ہیں وہ تو کچھ کہتے نہیں. میں نے کہا وہ تو تمہارے محتاج ہیں, تم سے مانگتے ہیں, وہ تو یہاں سوال کے لیے آتے ہیں, تم کو کیسا چاہیں گے؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے ٹکٹ واپس ہی لیا ہے اور تمہارا کہنا نہیں چاہتا ہوں. تم نے پوچھا, میں کہتا ہوں کہ قرآن نے ذکر کیا انعمت علیہم, تو ان کا مصداق کون ہے؟ تو جن قوم کو اللہ نے منعوم علیہم کہا ہے, میرا احسان ہوا ہے ان پر, تو احسان کا مطلب ہے کہ ابھی بھی گنہگار ہیں اور ابھی بھی مجرم ہے. تو سورت میں فرق باطل کا رد ہے اور سورت میں دوا کا بیان ہے اور سورت میں مرض کا بیان ہے. سب سے بڑا مرض جو انسان کو تباہ کرتا ہے اللہ کا غضب اور اللہ کے دین میں مسترب الغضب اور ضلال. تو اس سورت میں غضب اور ضلال ذکر کیا اور یہ غضب ضلال آتا ہے اللہ کی کتاب کی روگردانی سے, ریا سے. تو ان کا علاج کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم پہ غضب کب نہ ہوگا اور تم پر ضلالت نہیں آئے گی بشرطے کہ تم عبد بن جاؤ. اور اہدنا الصراط المستقیم, تم میری کتاب پر مضبوط ہو جاؤ. ویسا ہی دعا کا ذکر کیا, وہ دارو جس سے مریض اچھا ہوتا ہے. دل بیمار ہے, روح بیمار ہے, تو اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ اس بیماری کا علاج ہے اللہ کی توحید پر عقیدہ رکھنا. الحمدللہ, میرا رب الہ ہے, میرا رب میرا رب ہے, میرا رب میرا رحمان ہے, میرا رب مجھ پہ رحیم ہے, میرا رب میرا مالک ہے. اور دوسرا العبادت للہ بالجوارح, یہ دو قسم دار ہیں, دو امراض ہیں, دو دا ہیں. سورت میں دا کا ذکر ہے دونوں مرض کا, غضب اور ضلال. اور سورت میں دوائی کا ذکر کیا, اصل دوائی روح کے تصحیح العقیدہ والعبادت للہ. اس لیے اس سورت کو سورت شفا کہا جاتا ہے, وہ سورت جس میں روحانی علاج ہے, وہ سورت جس میں شفا ہے, وہ سورت جس پہ ابتدا ہے قرآن کریم کا, سورت الفاتحہ. اس سورت کو سورت کرم کہا جاتا ہے, وہ سورت جس میں خزانہ بھری ہوئی ہے علاج کا, امراض کا. اس لیے اس سورت کی تفصیل ہے سورت الفاتحہ, سورت الکرم, سورت الشفا, وہ سورت جس میں شفا ہے. تو اس سورت میں وہ مضامین اربع کو لایا گیا اور ان اربع مضامین کو مفصل ذکر کیا گیا. اس واسطے اس سورت کو مقدم لایا قرآن کریم نے بطریق اجمال قبل تفصیل. یہ جو مضامین ہیں اس سورت میں, توحید کی, رسالت کی, صداقت کتاب کی, ایمان بالآخرت کی, یہ آئندہ سورت میں مفصل ہوگا. سورت کا خلاصہ لایا قرآن کا, وہ سورت جو تمام قرآن کا خلاصہ تھا, وہ سورت جس میں علاج کا ذکر تھا, بیماریوں کا ذکر تھا, وہ سورت جس میں عقیدے کی اصلاح کی ضرورت تھی، وہ یہی صورت تھی. ہم نے اس صورت کو مختصر بیان کیا، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم صورت بقرہ بیان کریں گے. واقعہ تفریح ہے نا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة بقرة ان آغ صورت چپاغے کے د بقرے ذکر دے. د صورت مقصد منگ ویلو. صورت کا نام ہے صورت بقرہ، یعنی وہ صورت جس میں گائے کا ذکر ہے. بقرہ کو اس وقت ذکر کیا گیا کہ اول صورت میں جو مسئلہ بیان فرمایا تھا توحید کا، اس توحید میں دنیا کی ایک معظم قوم، سب سے بڑی قوم جو بنی اسرائیل تھی، انہوں نے اس مسئلے میں خلاف کیا تھا. تو اس صورت کو لایا گیا اور ان کے الہ کا ذکر ہے. بنی اسرائیل نے الہ حق کو چھوڑا تھا اور مخلوق کو الہ بنایا تھا، تو اس صورت میں اس معظم قوم کی حالات کے بیان ہے جنہوں نے الہ کو چھوڑا تھا، الہ حق کو، اور غیر اللہ کو الہ بنایا تھا. اس واسطے نام اس کا رکھا، یعنی وہ صورت جس میں اس معظم قوم کی الہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. مگر اس مسئلے میں اس معظم قوم نے خلاف کیا تھا، تو اس صورت میں ان کے الہ کا ذکر ہوتا ہے، اس الہ کا عجز اور اس الہ کی خلقیت اور بنی اسرائیل کی غلطی. ہم پہلے اصول میں ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کے فہم کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. صورت نہیں سمجھ میں آتا جب تک انسان کو یہ چار چیزیں یاد نہ ہو. ایک صورت کا مقصد، سورت کا مقصد کا مطلب یہ ہے اس سورت میں کون سا مضمون لایا گیا ہے، اس کو ہم سورت کا دعویٰ، سورت کا مقصد کہتے ہیں. اور دوسرا سورت کا تقسیم، اس سورت میں ایک مضمون ہے یا کئی مضامین ہیں. اور تیسرا سورت کا امتیاز، پرانی سورتوں میں یہ سورت کون سی مضمون میں ممتاز ہے. اور چوتھا اس صورت کا مناسبت ماقبل کے ساتھ، پہلی صورت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے. تو ہم کہتے ہیں صورت کا مقصد ہے بیان المقاصد الاربع، ان چار مضامین کا تفصیل، جو اصل مقاصد ہیں ان چاروں کا تفصیل. وہ صورت جن میں چاروں مضامین مفصل بیان کی گئے ہیں. ہم نے بتلائے تھے اصول میں کہ مقاصد آٹھ ہیں، چار اصلی ہیں اور چار تابع ہیں. اصل مقاصد قرآن کے چار ہیں، ایک توحید، اللہ کا ایک ہونا اپنی صفات میں، اور دوسرا اثبات رسالت. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجے گئے تھے اور وہ حق پہ تھے. اور تیسرا مضمون صداقت الکتاب، اللہ کی کتاب ہی ان کی سچائی. اور چوتھا مضمون الایمان بالآخرہ. اور پانچواں مضمون الجہاد. اور چھٹا مضمون الانفاق، مال خرچ کرنا. اور ساتواں مضمون التنظیم، جماعت کو منظم کرنا. اور آٹھواں مضمون الآداب، جماعت کے ارکان کے حقوق. اس صورت میں چار مضامین کو لایا ہے اور چار ان میں مندرج کیا ہے. مندرج اندماج کہتے ہیں داخل کرنا. چار مضامین ان میں ان صورت میں وہ ظاہر ہیں اور چار مضامینوں کو مندمج کیا ہے یعنی اندر داخل کر دیا ہے. چار مضامینوں سے ایک مضمون توحید اور دوسرا مضمون الرسالت اور تیسرا مضمون الجہاد اور چوتھا مضمون الانفاق مال خرچ کرنا. یہ چار مضامین اس صورت میں ہیں. توحید کو صاف لایا ہے اس پر ادلہ اور ایمان بالآخرت ساتھ ساتھ لاتا ہے. ایک مضمون کو مصرح کرتا ہے اور دوسری مضمون کو اس کے ساتھ منح کیا ہے. پھر دوسرا مضمون لایا ہے صداقت الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سچائی اور اس پہ جو اعتراضات ہیں اس کے اجوبہ اور صداقت الرسول کے ساتھ صداقت القرآن لایا ہے. پھر تیسرا مضمون ہے الجہاد اور جہاد کے ساتھ ساتھ آداب لائے ہیں جماعت ارکان کے آداب. اور چوتھا مضمون ہے الانفاق والاموال اور انفاق الاموال کے ساتھ لائے التنظیم. تو چار مضامین مصرح ہیں اور چار ان میں مندمج ہیں اندماج معنی داخل اور سورت کو چار حصوں پر منقسم ہے. سورت کل چار حصے ہیں. اول حصے میں اللہ کی توحید اور اس پر دلائل اور جن لوگوں نے اس مسئلے میں خلاف کیا ہے ان کے حالات اور یہ ذکر ہے 99 آیتوں میں. 99 آیتوں میں توحید کا مسئلہ ہے اور 99 آیتوں میں توحید کے دلائل اور مخلوق کے اقسام اور جن لوگوں نے اس مسئلے میں خلاف کیا ہے ان کے حالات. کیا اور ایسا ہے 99 آیات سے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے اور دوسرا مضمون ہے اثبات رسالت. یہ 100 آیتیں جب پوری ہو جائیں تو 101 آیت میں پیغمبر کی رسالت شروع ہے. اور یہ مضمون کو اثبات رسالت کے طور پر لے گیا ہے اور یہ مضمون ختم ہوتا ہے 162 آیت میں. یعنی 62 آیتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہیں. اس میں پیغمبر کی صداقت اور ان پر شبہات پیغمبری پر جو شبہات ہیں کفار ان کے اجوبہ. یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ آیت اور بعد 162 آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد 13 آیتیں ان دونوں مضامین کا تتمہ ہے. 13 آیتوں میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل دونوں مضمونوں کا تتمہ. جب 13 آیتیں پوری ہو جائیں گے تو 177 آیت سے تیسرا مضمون شروع ہوتا ہے. تیسرا مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور ساتھ ساتھ آداب ارکان بھی ہیں. ارکان کے آداب ان کی حقوق آپس میں ان کا حقوق کیا ہوں گے آپس میں ان کا معاشرہ کیا ہوگا. اور یہ مضمون چلایا گیا ہے آیت 254 تک 253 پر یہ تیسرا مضمون ختم ہے. الجہاد فی سبیل اللہ اور جہاد کے احکام. پھر 254 سے چوتھا مضمون شروع ہے انفاق فی سبیل اللہ تعالی اللہ کی دین میں مال خرچ کرنا اور آخری تک اس مضمون کو چلایا گیا ہے. سورت چار حصے ہیں. اول حصے میں اثبات الوہیت للہ وحدہ اور ان کے دلائل اور منکرین کے حالات. اسماء الہیہ 99 ہیں تو سورۃ بقرہ میں 99 آیتوں میں اس مسئلے کو لایا ہے. جتنے اسماء الہی ہیں 99 کتنی ہی آیتیں لائے ہیں اس مضمون پر. آپ کی عمر 62-63 سال تھی تو آپ کی عمر کے مطابق 62 آیتیں 63 لائے ہیں رسالت پر. اور پھر تیسرا مضمون ہے الجہاد فی سبیل اللہ تعالی, اور پھر چوتھا مضمون ہے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی. یہ چار حصے ہیں سورت. تو سورت کا دعویٰ, سورت کا مقصد بیان المضامین الاربعہ, ان چار مضامین جو اہم ہیں ان کا ذکر, ان کا اثبات, اور چار اس میں مندمج ہے اندماج داخل کرنا, ساتھ ساتھ داخل کرنا. یہ سورت کا مقصد ہے. ہم نے سورت کا مقصد بتلایا اور سورت کا تقسیم دکھلایا کہ سورت منقسم ہے چار مضامین کی طرف, اس واسطے سورت کے چار حصے ہو گئے. اور یہ چاروں مضامین ایک دوسرے پر تفریح ہے. پہلا مضمون ہو تو دوسرا تب اچھا رہے گا, اگر پہلا نہیں ہے تو دوسرا بیکار ہے, اگر دوسرا مضمون ہو تو تیسرا اچھا رہے گا. اگر دوسرا مضمون آپ کو یاد نہیں ہے, آپ کا عقیدہ نہیں ہے, تو تیسرا مضمون بیکار ہے. تیسرا مضمون اگر ہے تو چوتھا مضمون اچھا رہے گا, اگر تیسرا مضمون نہیں ہے تو چوتھا مضمون بیکار ہے. ہم کہتے ہیں ہر دوسرا ہر پہلے پر متفق ہے. پہلا جڑ ہے, بنیاد ہے, اور دوسرا اس کی نہیں ہے. پھر دوسرا بنیاد ہے, تیسرا اس کی نہیں ہے. پھر تیسرا بنیاد ہے, چوتھا اس کی نہیں ہے. تفصیل اس کی ہے. ہم کہتے ہیں پہلا مضمون ہے توحید. توحید مان لو تو اس مسئلے کے لیے پیغمبر بھیجا گیا ہے. اگر توحید کو نہیں مانتے ہو تو رسالت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر توحید نہیں مانتے ہو تو رسالت ماننا کیا فائدہ ہے؟ بریلی کہتے ہیں ہم پیغمبر کو مانتے ہیں بڑا. ہم کہتے ہیں تم قرآن کی دشمن ہو. پہلا اصل جو توحید ہے وہ تم میں نہیں ہے تو پیغمبر کی تعظیم کرو تو کیا ہوا. پہلا مضمون ہے لا الہ الا اللہ, اور دوسرا مضمون ہے محمد رسول اللہ, اس واسطے پیغمبر بھیجا گیا ہے. تو پہلا مضمون جڑ اور بنیاد ہے, اور دوسرا اس کی لیے ہے. بنیاد ہے توحید, پیغمبر اس کی لیے بھیجا گیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں دوسرا مضمون بنیاد ہے پیغمبر, اور جہاد اس کے لیے ہے کہ جس چیز پر پیغمبر بھیجا گیا تھا وہ پھیل جائے. اگر پہلا دوسرا مضمون نہ ہو تو جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم پیغمبر کی پیغام, پیغمبر کی بات نہیں پھیلاتے ہو تو جہاد کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ وہ تو پھر انگریز بھی لڑتا ہے, امریکہ بھی لڑتی ہے, روس بھی لڑتا ہے. لڑنا تب فائدہ ہے کہ پیغمبر کی بات کو پھیلاؤ, ورنہ بیکار ہے. لڑنا پھر جہاد کے بنیاد ہے, مال خرچ کرنا. اگر جہاد نہیں ہے دین میں تو مال ایسے ہی دے دو تو کیا فائدہ؟ مال اگر دینا ہے تو جہاد میں دے دو. جب جہاد نہیں ہے تو مال دینے کیا فائدہ؟ اور جہاد کی کئی قسم ہیں. سب سے بڑا جہاد قرآن نے جو ذکر کیا ہے ہم اس کو بڑا جہاد کہتے ہیں. سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ بڑے جہاد میں مال خرچ کرو. اگر بڑا جہاد تم نہیں کر سکتے ہو تو ایسا ہی مال دینا کیا فائدہ ہے؟ سورۃ فرقان 19:12 ذرا نکال دیجیے. سورۃ فرقان 19:12 ہے. اس کے آیت 52 دیکھ لیجیے, پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت 52 فلا تطیع الکافرین، صلح مت کرو کفاروں کے ساتھ، اطاعت مت کرو، مانو مت کفاروں کا، کفار تمہارے ساتھ صلح صفائی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ رد نہ کرے، کفر کا رد نہ کرے، شرک کا رد نہ کرے. وجاہدہم بہ، اور جہاد کرو کفاروں کے ساتھ، بہ بے تعلیم القرآن، ہی ضمیر راجے قرآن کی طرف. وجاہدہم، اور جہاد کرو کفاروں کے ساتھ، بہی قرآن کے پھیلانے پر، قرآن کے بیان کرنے پر، جہادن کبیرہ، سب سے بڑی جہاد یہ ہے. قرآن میں سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ قرآن بتلانا، قرآن کی درس دینا سب سے بڑا جہاد ہے. اگر مال تمہیں خرچ کرنا ہے تو جہاد پہ خرچ کرو، اور سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کہنا. ایک ایک قتال کفاروں سے لڑنا وہ بھی ایک قسم جہاد ہے، لیکن سب سے بڑا جہاد ہے قرآن پہ لڑنا. کفر مٹتا ہے قرآن سے، شرک زائل ہوتا ہے قرآن سے. اور قرآن عرب بھائی بڑا جہاد کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد ہوا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کے تعلیم پر مال خرچ کرو، اس کے لیے مدرسہ بناؤ، ان کے شرکا کو کھانا کھلاؤ، بسترے لے دو، سامان مہیا کرو، سب سے بڑا جہاد ہے. اس سے اللہ کا دین پھیلے گا. آج کل مدرسے بنی ہوئی ہیں، قرآن اس میں نہیں ہے، برائے نام بھی قرآن شامل نہیں ہے. اور مانتے ہیں قرآن پر، خیر حکم من تعلم القرآن وعلم، پاٹل بک بنا، پاٹل بک ہی کیا ہے وہ، بنایا ہے اوپر لکھا ہے خیر حکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھلاتا ہے اور سیکھتا ہے. جمع کرتے ہیں، مانتے ہیں قرآن پر، اور خرچ کرتے ہیں غرور پر، کوئی بےمان نہیں ہے. اور بڑا جہاد چھوڑتے ہیں، اور کتابیں پڑھاتے ہیں. اور قرآن نام ہے معنی کا اور لفظ کا، لفظ کا معنی نہیں ہے کہ کرا کے مدرسے نکال دو قولو. قرآن اس کا معنی ہے نہیں، قرآن معنی کے ساتھ سمجھاؤ. قرآن نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا. میری غرض یہ ہی تھی کہ یہ چار مضامین ہے، وہ کل منہما مرتب عرل ہوگا، ہر دوسرا پہلے مضمون پر مرتب ہے. اگر پہلا مضمون نہیں تو دوسرا بیکار ہے. پہلے مضمون توحید ہے، تو پیغمبر کو بھیجے گئے تھے اس توحید کے لیے. اگر توحید نہ ہو تو پیغمبر کی بےعزت کی کیا ضرورت تھی؟ پیغمبر اصل ہے، تو پیغمبر کے تعاون امداد کے لیے جہاد کرو، تاکہ پیغمبر نے جو مشن لایا تھا، پیغمبر نے جو دین لایا تھا وہ پھیل جائے. جہاد کرو، جہاد اصل ہے، اس پہ مال کرو، خرچ کرو. اور ہم کہتے ہیں ہر دوسرا پہلے مضمون کا ممد ہے، انفاق ممد ہے جہاد کا. اگر انفاق نہ ہو تو جہاد کیسا ہوگا؟ آپ آئے ہیں انتظام ہو کھانے پینے کا، بیٹھنے کا، تو قرآن کیسا ہم پڑھیں گے؟ تو ہر دوسرا مضمون پہلے مضمون کا ممد ہے. انفاق کرو، مال خرچ کرو تاکہ جہاد ہو جائے، اور جہاد کرو تاکہ پیغمبر کی تائید ہو جائے، پیغمبر کی تائید کرو تاکہ مسئلہ پھیل جائے توحید کا. یہ ترتیب ہے. ہر اول مضمون دوسری کے لیے بنیاد ہے، اور ہر دوسرا پہلے کے لیے تائید ہے. قرآن کے مضامین میں ایسے ربط ہیں. یہ چار مضامین لائے مربوط. تو سورت کا مقصد ہے بیان ان چار مضامین کا، اور سورت کی تقسیم ہے چار مضامین کی طرف، اور سورت ممتاز ہے بکثرت الاحکام. قرآن میں وہ کون سی سورت ہے جس میں چار مضامین مفصل بیان کی گئے ہیں؟ وہ سورت بقرہ ہے، اور سورت میں ایسے نہیں ہے. قرآن میں وہ کون سا سورت ہے جس میں احکام الہیہ بہت ذکر کی ہیں. بعض مفسرین نے ذکر کی ہیں اس صورت میں 1000 عوامل ہیں 1000 نواہی ہیں اور صورت میں نہیں ہے. تو صورت ممتاز ہے بکثرت العوامل والنواہی. صورت ممتاز ہے بکثرت الاحکام. صورت ممتاز ہے بتفصیل المضامین الاربعہ. وضاحت 4 مضامین کا. اس صورت کے امتیازات جس کو ہم خصوصیت کہتے ہیں, اس صورت کی خصوصیت ہے وہ صورت جن میں 4 مضامین مفصل ذکر ہیں وہ صورت بقرہ ہے. ایک امتیاز. دوسرا امتیاز وہ صورت جس میں کثرت عوامل ہے وہ صورت بقرہ ہے. تیسری خصوصیت وہ صورت جس میں کثرت نواہی ہے, اللہ نے منع کیا ہے اور وہ منائی ممنوعات محظورات 1000 ہیں. چوتھا مضمون وہ صورت جس میں الہ بنی اسرائیل کی حقیقت واضح ہو چکی ہے. بنی اسرائیل جن کو پوچھتے تھے, جن کو الہ سمجھتے تھے, اور ان کی وضاحت ہے وہ صورت بقرہ ہے. پانچواں خصوصیت وہ صورت جس میں بنی اسرائیل کے مفصل حالات ہیں اور ان کے پلیتیاں ذکر ہیں مفصل, وہ صورت بقرہ ہے. ساتواں خصوصیت چھٹا خصوصیت وہ صورت جس میں جہاد کے ابتدائی مرحلے کا ذکر ہے کہ جہاد جب کرنا ہو تو اس کے ابتدائی مراحل کیسے ہوں گے, وہ صورت بقرہ ہے. ساتواں مضمون وہ صورت جس میں خانداری کی امور ذکر ہیں, گھر کی اصلاح, خانداری کی امور کہ گھر میں ہم کیسا گزارا کریں گے, امیر کون ہوگا, معاشرہ کیسا ہوگا, وہ صورت بقرہ ہے. جس کو عربی میں کہتے ہیں تدبیر المنزل, گھر کی اصلاح. ایک ہے سیاست مدنیہ, ملک کی اصلاح, اور ایک ہے تدبیر المنزل یعنی گھر کی اصلاح, اور ایک ہے تہذیب الاخلاق, نفس کی اصلاح. وہ صورت جس میں تدبیر منزل ذکر ہے, گھر کی اصلاح, وہ صورت بقرہ ہے. اس میں گھر کی اصلاح وہ صورت جس میں تہذیب الاخلاق, سپاہی کی ٹریننگ. جہاد جب کرتا ہے تو جہاد کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہوگا. سپاہی کو وہ تب عہدہ دیتے ہیں اور ان سے تب بالا کرتے ہیں کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو. سرٹیفکیٹ ہو تو کہتے ہیں بھائی تم عوامدار بن گیا, جمع دار بن گیا, صوبہ دار بن گیا. سرٹیفکیٹ ہو تو نہیں دیتے ہیں. ویسے ہی اس صورت میں سپاہی کی ٹریننگ اور اس کو سند. ویسے ہی اس صورت میں ملک کی اصلاح. وہ صورت جس میں 3 مضامین, سپاہی کی ٹریننگ اور گھر کے تدبیر, امور خانداری, اور ملک کے لیے امن کے قاعدے, صورت بقرہ. یہ 10 ہم نے بیان کیے اور بھی ہیں. صورت کے ممیزات ہم نے 10 بیان کی. یہ صورت تمام صورتوں سے ان امور پہ ممتاز ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ہر ایک صورت کے ممیزات ایسے ہی بیان کرتے رہیں گے. ربط بما قبل, صورت پہلی صورت کے ساتھ کیا مناسبت رکھتا ہے. پہلی صورت میں دعا کی, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھو. تو اس دعا کی تفسیر اس صورت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, صراط مستقیم یہ ہے. پہلی صورت میں دعا تھا اور اس صورت میں اس دعا کا مطلب تھا. پہلی صورت میں سوال تھا صراط مستقیم, اس کا جواب تھا ذالک الکتاب. اس واسطے متصل آیا. ایک دوسرا, پہلی صورت میں 3 فرقے ذکر تھے. ایک فرقہ منعوم علیہم, وہ فرقہ جن پر اللہ نے رحمت کی ہے, اور دوسرا فرقہ المغضوب علیہم, جن پر مہر لگا ہوا ہے اللہ کی غضب کا، اور تیسرا ظالمین جو مذبر رہے. تو پہلی صورت میں تین فرقے ذکر تھے اور ان تینوں کا تفصیل اس صورت کے اول میں ہے. تو پہلا صورت متن کا یہ تشریح ہے. اس واسطے پہلا فرقہ کا معمون علیہم تو ان کا بیان ہے المتقین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم منون علیہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ. پہلی صورت میں منعومن علیہم ذکر تھا اور اس صورت میں ان کا انجام. منعومن علیہم ہیں، کیسے منعومن علیہم ہیں؟ ان کا حکم ہے اس میں ہدمر ربہم، اعلی ہدمر ربہم. اعلی عربی میں لل اصطلاح آتا ہے، اعلی لل اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ ما قبل اعلی کا چڑھا ہوا.